mechanicznych. Już od 499 zł miesięcznie. RRSO 5,2%. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 9 października, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski. Politycy walczą o głosy, zostały im już tylko 3 dni kampanii wyborczej. Jest prokuratorskie śledztwo w sprawie wypadku w kopalni Bielszowice. Pod ziemią zginął górnik, 12 zostało rannych. Biały Dom odmawia współpracy w dochodzeniu w sprawie impeachmentu prezydenta Trumpa. Kampania wyborcza na ostatniej prostej. Tylko 3 dni zostały politykom na przekonanie do siebie wyborców. W piątek o północy rozpocznie się cisza wyborcza przed niedzielnym głosowaniem. Prawo i Sprawiedliwość organizuje dziś ostatnią z konwencji tematycznych. Będzie poświęcona rolnictwu. Przed południem z Warszawy PiS busami na spotkanie do Kielc wyruszą premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Kandydatka Koalicji Obywatelskiej na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska odwiedzi dziś Łódź, Zduńską Wolę, Konin i Ostrów Wielkopolski. Z kolei liderzy lewicy rano w Warszawie przy metrze Politechnika będą rozdawali kawę i drożdżówki. Wczoraj na konwencji PiS-u w Sosnowcu lider partii rządzącej Jarosław Kaczyński podkreślał, że Polska musi podwyższać jakość życia swoich obywateli oraz gonić obecnych liderów Unii Europejskiej. Zdaniem prezesa Prawa i Sprawiedliwości Polska ma szansę szybciej niż przewidują to prognozy gospodarcze dogonić Niemcy. Przytoczę ocenę z jednej z 3 najważniejszych agencji ratingowych. Stwierdziła, że prowadzimy rozsądną politykę gospodarczą. Otóż tak, prowadzimy rozsądną politykę gospodarczą. Mamy doprowadzić do tego, żeby Polska najpierw osiągnęła przeciętną Unię Europejską, jeżeli chodzi o PKB na głowę, a następnie poziom, który mają Niemcy, a Niemcy są spośród dużych państw europejskich najbogatsze w Europie. Podczas spotkania Koalicji Obywatelskiej z wyborcami w Płocku lider PO Grzegorz Schetyna podkreślał, że Polska musi być w Europie Zachodniej i musi być otwarta na współpracę. Zdaniem przewodniczącego Platformy wybór, przed którym staną Polacy, to wybór, czy idziemy do Europy Zachodniej, czy zmieniamy nasze małe ojczyzny, czy inwestujemy europejskie środki, czy też od Europy chcemy się odwracać. Koalicja Polska zaproponowała tymczasem emeryturę bez podatku. Przedstawiciele PSL-u zaprezentowali spot wyborczy poświęcony tej propozycji. To realne oszczędności, mówi jeden z kandydatów ludowców, Miłosz Motyka. Bo to jest realny wzrost emerytur do roku, nawet o 2,5 tysiąca złotych. Trzynastka to jest 888 zł, tak jak było w tym roku, więc to jest realne wsparcie. To jest ponad 3 razy więcej niż trzynasta emerytura. W niedzielę wybierzemy 460 posłów i 100 senatorów. Prokuratura w Rudzie Śląskiej wszczęła śledztwo w sprawie wypadku w kopalni Bielszowice. W czwartek doszło tam do wstrząsu 1000 metrów pod ziemią. Zginął górnik, 12 zostało rannych. Śledztwo prowadzone jest na razie w sprawie. Nikt nie usłyszał zarzutów. Śledczy będą badać, czy nie doszło tam do niedopełnienia obowiązków BHP. Została już także wykonana sekcja zwłok. Jej wyniki będą znane za tydzień. Wizja lokalna w rejonie, w którym doszło do zdarzenia, wykazała, że na kilkudziesięciu metrach podniosło się tam podłoże. Są również inne, mniejsze zniszczenia. W tym momencie rejon jest wyłączony z wydobycia. O zakresie prac i o tym, kiedy zostanie wznowiona eksploatacja, zadecyduje nadzór górniczy. Relacjonował Łukasz Kałuża. Będą podwyżki dla pracowników muzeów. Porozumienie podpisali minister kultury Piotr Gliński i przedstawiciele Solidarności. Udało nam się uzyskać środki na podwyżki w skali 10%. My sobie zdajemy sprawę, że warunki bytowe i płacowe pracowników w muzeach no nie są takie, jak być powinny. Jak mówi szef sekcji muzeów Solidarności Andrzej Rybicki, to zamknięcie pierwszego etapu rozmów. Najważniejszy obszar, najistotniejszy dla nas, członków NSZ Solidarność, to jest obszar związany z wynagrodzeniami. Tu ruszyło, ale jest jeszcze drugi obszar związany z legislacją i mamy nadzieję, że ten obszar zostanie również uaktywniony i on również ruszy. Według projektu przyszłorocznego budżetu wynagrodzenia dla muzealników w przyszłym roku mają wzrosnąć o kolejne minimum 6%. Konstytucyjny spór w Stanach Zjednoczonych. Biały Dom odmówił współpracy z Izbą Reprezentantów w sprawie procedury impeachmentu Donalda Trumpa. Urząd Prezydenta poinformował, że uważa działania kontrolowanej przez demokratów niższej Izby Parlamentu za nielegalne. W liście do przewodniczącej Izby Reprezentantów Nancy Pelosi Biały Dom określił procedurę impeachmentu mianem partyjnej i nielegalnej. Pracownicy Urzędu Prezydenta otrzymali zakaz współpracy z komisjami parlamentarnymi zajmującymi się impeachmentem. Nie mogą oni zeznawać ani przekazywać tym komisjom jakichkolwiek dokumentów. Rzeczniczka Białego Domu Stephanie Grisham zarzuciła opozycji, że w nielegalny sposób próbuje podważyć wynik wyborów prezydenckich z 2016 roku. Procedurę impeachmentu wszczęła Izba Reprezentantów po tym, jak anonimowy pracownik CIA złożył zawiadomienie o wykorzystaniu stanowiska przez prezydenta Trumpa do wywarcia presji na władze Ukrainy, by wszczęły śledztwo w sprawie jego rywala politycznego Joe Bidena. Prezydent USA stanowczo odrzuca zarzuty. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorami audycji są PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Jan Kałuski w sporcie. Sportowy dzień zaczął się bardzo wcześnie. Od 20 minut Łukasz Kubot gra z Marcelo Melo o drugą rundę debla tenisowego turnieju ATP w Szanghaju. Polsko-brazylijska para gra z Chorwatem Borną Coriciem i Chińczykiem Runhao Hua. Trwa pierwszy set. Kubot i Melo wygrywają 4-2. Natomiast za godzinę polscy siatkarze zmierzą się z Rosjanami w Pucharze Świata i najprawdopodobniej na parkiecie zobaczymy trio Wilfredo Leon, Bartosz Kurek i Michał Kubiak. Zmieniamy dyscyplinę. Wczoraj rozegrano bardzo ciekawe spotkanie w Łodzi. Polskie piłkarki zagrały towarzystwo z Brazylijkami. Kobieca reprezentacja Canarinhos to absolutny top i można było wreszcie porównać biało-czerwone z etatowymi uczestniczkami Mistrzostw Świata. Nasze zawodniczki przegrały 1-3. Jedynego gola dla Polski strzeliła Małgorzata Mesjasz. Mimo porażki selekcjoner Miłosz Stępiński był zadowolony z postawy zespołu. Chciałem pogratulować Brazylii zwycięstwa. Cieszę się bardzo, że mieliśmy przyjemność zagrania z takim przeciwnikiem, który postawił trudne warunki. Ja, jeżeli chodzi o zadania zespołowe, to jestem zadowolony, bo w takim meczu z takim przeciwnikiem stworzyliśmy sobie według statystyk tyle samo sytuacji bramkowych, co one. Natomiast no tutaj akurat w tym dniu zawiodła skuteczność. Nie udało nam się, oprócz stałego fragmentu gry, nie udało nam się do bramki trafić, ale to nie był mecz do tak zwanej jednej bramki. A za 3 godziny nasza męska reprezentacja poleci do Rygi, gdzie jutro zagra z Łotwą o kolejne punkty w kwalifikacjach do Mistrzostw Europy. Na pokładzie będzie oczywiście Krzysztof Piątek, który zapewne będzie nasłuchiwał wieści z Mediolanu. AC Milan zwolnił trenera. Marco Giampaolo nie zasiądzie już na ławce trenerskiej Rossonerich. Co ciekawe, na podobny ruch zdecydowało się szefostwo Arki Gdynia. Władze klubu podziękowały za współpracę Jackowi Zielińskiemu. I na koniec hokej na lodzie. GKS Tychy wygrał w Lidze Mistrzów. Najlepszy polski zespół pokonał u siebie Vienna Capitals 4-2. Bohaterem gospodarzy był Filip Komorski, który strzelił 2 gole. Sponsorami audycji byli PKN Orlen oraz właściciel marki Lotto. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej. Dziś czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i północy również rozpogodzenie przelotne, opady deszczu, temperatura od 9 stopni w Zakopanem, 12 w Rzeszowie, 13 w Przemyślu, Kielcach, Łodzi, Suwałkach i Koszalinie, 14 w Krakowie, Katowicach, Poznaniu, Gorzowie, Lublinie, Warszawie, Toruniu, Bydgoszczy, Szczecinie, Olsztynie i Białymstoku, 15 w Zielonej Górze i Jeleniej Górze, 16 w Opolu, a we Wrocławiu najcieplej, tam będzie 17. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kupuj na zero raty w sklepach Euro. Do zero odsetek, zero wpłaty własnej, zero zaświadczeń o zarobkach. Pierwszą z 20 rat płacisz dopiero w styczniu. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Słuchacz pisze, żeby nie podawać wyniku meczu siatkarskiego, bo będzie sobie nagrywał i nie chce wiedzieć. Gramy dzisiaj? Gramy. Gramy z Rosją i... A mówiłeś o tym? Mówiłem i powiedziałem, że wreszcie na parkiecie zobaczymy... Nie wiem, jest rano, może byłeś w jakichś odmętach swojego umysłu. Najpewniej tam. W każdym razie będzie obserwować wielkie trio. Wilfredo Leon, Bartosz Kurek i Michał Kubiak. To ta trójka ma nam zapewnić medal na przyszłorocznych igrzyskach w Tokio, więc dzisiaj taki pierwszy test. A dzisiaj gramy? Dzisiaj gramy. A mówiłeś o tym? Zapraszamy do reklamy. Angela? No? Podobno wiesz, jak dostać Office'a za złotówkę. Seba, to proste. Idziesz do Media Expert z legitymacją, wybierasz sobie laptopa w promocji i masz Office'a za złotówkę. Teraz w Media Expert do laptopów w promocji za okazaniem legitymacji studenckiej dodajemy Office 365 za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media.

YouTube. Oj, sporo podziękowań przyszło w związku z tym nagraniem. Pan lubi, widzę. Bardzo. Bardzo? Taki pan tęskny dzisiaj z rana. Już pana widziałem przez tą szybę. Taki jest taki pan zamyślony, co to jesień, ten deszcz, czy o co chodzi? Czy wiek może? Kryzys wieku? Nie idźmy do. Mówiłem panu, motocykl. Sponsorem audycji jest właściciel marki Cafe Punkt na stacjach Lotos. Pytania z kosmosu. Motocykl jest sprawą kłopotliwą, bo ja mam za krótkie nóżki, nie dosięgam do ziemi, proszę pana. Proszę, naprawdę, to nie ma większego znaczenia. Można kupić motocykl, który... Na małych kółkach są takie i z bocznymi takimi jak rowerki. Taki dla mężczyzn o nieco krótszych nóżkach. Są takie? Oczywiście. A, to dobrze. Nobla ktoś powinien dostać za to. Oj, te Noble się sypią w tym tygodniu. Doktor Tomasz Sorożek. Dzień dobry. No właśnie, porozmawiamy sobie o Noblu, bo to jest ten tydzień. Nawet bardzo Nobla ważny. Chyba. Tak? No bo w poniedziałek medycyna, fizjologia. Mhm. Wczoraj... fizyka. Dobrze. Co dzisiaj, to nie wiemy. Dobrze. No dobra, wiemy, ale nie możemy powiedzieć. Dobrze. Już, panie doktorze. Dobra. Teraz okay. Trzeba króciutko i tak węzłowato i po ludzku wytłumaczyć, za co to było. Medycyna i fizjologia, czyli poniedziałek, za zrozumienie procesu, dzięki któremu komórka jest w stanie dostosować swoje funkcjonowanie do ilości tlenu. Tlen w komórce jest potrzebny dokładnie po to samo, po co jest potrzebny na przykład w kominku albo w ognisku, do utleniania, czyli do odzyskania energii na przykład z cukrów, na przykład z tłuszczów, na przykład z białek. Jest niezbędnie potrzebny. Jeżeli tego tlenu nie ma, komórka umiera. Jeżeli tego tlenu nie ma w skali takiej większej, my umieramy. Czasami funkcjonujemy bardzo źle i na tym poziomie komórkowym jako całość, jako zbiór komórek, wtedy kiedy ilość tlenu dostępnego dla komórki mocno ulega mocnym zmianom. I to jest ważne z wielu różnych punktów widzenia, żeby to zrozumieć. Nie tylko po to, żeby zrozumieć, jak to się mogło stać, że ludzie są w stanie funkcjonować na wysokości 4 czy 5 tysięcy metrów. Teoretycznie nie powinni, a jednak funkcjonują. Ale także ze względów czysto medycznych. Wiemy o tym, że na przykład komórki nowotworowe rozwijają się dużo szybciej niż pozostałe, niż te, że tak powiem, prawidłowe komórki naszego ciała. Właśnie dlatego, że potrafią bardzo dobrze tutaj rozgrywać tą gospodarką tlenową. One potrzebują dużo energii do rozmnażania się, a więc potrzebują dużo tlenu. A więc albo mają jakiś mechanizm, który mimo tego, że tego tlenu nie jest jakoś specjalnie więcej, sobie z tym radzą. Te wszystkie mechanizmy zrozumieli i opisali tegoroczni nobliści z medycyny i fizjologii. Zrozumieli, jak na poziomie komórki, jak na poziomie genów, aktywności niektórych genów, ten cały proces działa i to jest bardzo, bardzo ważne, bo choć komórek nie widzimy, musicie państwo uwierzyć nauczycielom, naukowcom, że jesteśmy ich zbiorem i kłopoty jednej komórki mogą się bardzo łatwo przeskalować na kłopoty nas całych. I to jest medycyna, fizjologia. Wczoraj fizyka i sytuacja nieczęsta, bo Nagroda Nobla została podzielona na równiutko dwie części, gdzie te dwie połówki nie zostały przyznane za dokładnie te same badania, bo to się zdarza. Dwie różne sprawy. To są dwie różne sprawy. Ten sam zakres, czyli astronomia, kosmologia, natomiast dwa różne badania. Połówka Nobla należała się, czy została przyznana pewnemu profesorowi z Kanady, którego nazwisko jest dość trudne chyba do wymówienia dla mnie. W każdym razie to jest człowiek, który w latach 60. zajmował się kosmologią i zajmował się teoretycznymi parametrami czy podstawami czegoś, co się nazywa mikrofalowe promieniowanie tła. Brzmi to jak z horroru, natomiast w największym skrócie to jest coś w rodzaju takiego echa wielkiego wybuchu. Nasłuchujemy pozostałości tego, co zdarzyło się miliardy lat temu. To echo grało cały czas. On tego echa nie wykrył. On jest teoretykiem. On to echo wyliczył i dla mnie to jest zawsze z pogranicza magii, że takie rzeczy można wyliczać, a jakąś chwilę później się okazuje, że zmierzyliśmy i ono jest dokładnie takie, jak było wyliczone. Co wyliczę, to wyliczę, ale to nie to. To z piosenki, przepraszam. Okej. I druga połówka. Druga połówka została przyznana dwóm panom, którzy zajmują się już tutaj bardziej idziemy w stronę eksperymentu, a nie teorii, czy zajmowali się wykrywaniem planet pozasłonecznych, ale takich dosyć specyficznych, bo takich, które krążą wokół gwiazd, takich jak nasze Słońce. czy bardzo podobnych do naszego Słońca. Czyli no, taki pierwszy parametr z brzegu dość niewielkich gwiazd. Tutaj trochę muszę panu powiedzieć, że czuję taki mały niedosyt, ciesząc się bardzo oczywiście z tego, że ktoś dostał Nobla za astronomię, którą bardzo lubię, to jednak bardzo liczyłem, że jak będą nagradzali planety pozasłoneczne, to nagrodzą profesora Wolszczana, oczywiście. Który no, był człowiekiem, który pierwszy w ogóle wykrył pierwszą planetę pozasłoneczną. Fakt jest taki, że to, czego on używał do wykrywania planet pozasłonecznych, tego się nie dało za bardzo użyć w jakiejś większej skali. To działało tylko przy konkretnych obiektach, a ci panowie znaleźli metodę taką, bym powiedział, łatwiejszą czy szerszą do stosowania, ale skracając i przechodząc już do kolejnych elementów dzisiejszego poranka, chcę tylko powiedzieć, że to są planety pozasłoneczne i mikrofalowe promieniowanie tła w teorii. Doktor Tomasz Sołożek, bardzo dziękuję. Bardzo. Zapraszamy jutro też. Sponsorem audycji jest właściciel marki Cafe Punkt na stacjach Lotos. A jeśli chodzi o motocykle, to pan Bogdan podpowiada, że motocykle poprawiają krążenie, szczególnie po okolicy. Dziękuję. 21 minut po siódmej. Za chwilę projekt Tata, a wcześniej jeszcze pan Król i smaki i zapachy. To smaki i zapachy, to my. Mieszane uczucia, hamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, którą to już noc trzyma się kry. Dzień bleczy od zatrucia. Coraz głośniej mówię i ostrzej zakręty niemiłe, stale głębsze odbędy. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Nie przepuści burzy, to i tak już za późno. Teraz zgaś, proszę zgaś, bo oczy mruży. I oni cię nie ma wiatr, bym tak zrobił jutro, przeprosimy pojutrze za pomno. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Oni szli przez las, my lecimy, nie zaproszą drugi raz, my się sami prosimy. Do przodu dwa, ewentualnie trzy w górę, niech żebra pękają, wycinając górę. Te smaki i zapachy i klej się państwu przypomniał. Te smakołyki z dzieciństwa, lizanie znaczka to jedno, ale bardzo dobry był też klej plastuś, stópki i jeszcze atrament też był całkiem niezły. To smaki i zapachy, to my. To może już na razie poprzestańmy na tym. 23 minuty po siódmej. Kamulce i motory, wykrzywione twarze odrzucia, które... Projekt Tata. Te smaki i zapachy. Mój kolega zjadł na lekcji w klasie pół wkładu do długopisu Zenit. Z własnej woli? Z własnej, ale nie dało się tego ukryć. No, tak raczej. No właśnie. No dobrze. Różne mody przychodzą do nas. Jedne są miłe i jedne się bardziej przyjmują, inne nie. Wiadomo, że czas oczekiwania na dziecko bywa i trudny, i trochę zwariowany. Niektórzy szaleją, inni celebrują, więc dziś kilka słów o tak zwanym baby shower, które akurat mnie ominęło. Ciebie chyba też, zdaje się, patrząc na twoją frywolność, baby shower. Nie, to nie jest twoja bajka. Nie. Ale Kuba Pasek, tata Gabrysi i Michaliny, dopiero oczekując, tak zresztą nazywa się jego blog jego i żony, dopiero oczekując Kornela, syna, zetknął się z taką uroczystością. Chciałem powiedzieć, rozumiem pępkowe, ale ja pępkowego nie obchodzę, gdzie tu szwagry zawsze po narodzeniu dzieci dzwonią, no to Kuba, jakieś pępkowe, syn ci się urodził. Mówię, nie mam czasu, trzeba do szpitala jechać, się z dzieckiem pobawić, poprzytulać. Ale no dobra, baby shower, Maria bardzo chciała. Przychodzą dziewczyny i celebrują to, że dopiero pojawi się właśnie, jeszcze się nie pojawił, ale pojawi się nowy członek społeczności, bo nawet nie rodziny, bo to baby shower tak naprawdę to są też koleżanki. To jest taki wieczór pacheński, tylko właśnie w innej otoczce, przy kawie, cieście, jakieś są przewidziane zawsze gry i zabawy, a teraz już jestem mądrzejszy, bo siłą rzeczy uczestniczyłem w tym baby shower. Uczestniczył i był tak zwanym tatą na backstage'u, jak mówi o sobie. Pomagał żonie wszystko zorganizować. Podczas imprezy był fotografem. Zdjęcia można zobaczyć na blogu, jeśli się troszkę poszuka. Ale zaczął, jak to na początku bywa, od pompowania balonów. Napisy baby shower. Tam wtedy oficjalnie można ogłosić na przykład płeć dziecka. I to jest gwóźdź programu pod koniec. Wcześniej się robi quizy na przykład, żeby obstawić, czy to właśnie będzie chłopiec, czy dziewczynka. Żeby obstawić datę urodzenia dziecka, kiedy rzeczywiście się wykluje. Żeby z jakiejś puli podanej obstawić imię. Oprócz tego wiesza się na przykład śpioszki, pieluszkowe torty się przygotowuje. Tak jak wygląda klasyczny tort, na przykład taki duży, weselny, kilkupiętrowy. Takie torty robi się po prostu z odpowiednio zwiniętych pieluszek. I się robi takie warstwy i na górze na przykład się utyka jakąś maskotkę albo coś dla mamy. Pieluchy oczywiście czyste, nieużywane. Tutaj dochodzimy do sedna, bo coś dla mamy, powiedział Kuba, bo choć jedni się śmieją, inni pukają w czoło, jeszcze innym się wydaje, że to impreza dla dziecka, to jeszcze inni konstatują, że w rzeczywistości jest inaczej. Ja jako właśnie człowiek bardzo przywiązany do rzeczy opartych na faktach, tak? No dziecko jest w brzuchu, ale nie ma go jeszcze, czyli nie ma faktu narodzenia dziecka, a to już się świętuje. Miałem taki właśnie duży mentalny z tym problem. Po wszystkim tego nie ma, ale jak właśnie się widzi te duże przygotowania, to tak, czy to jest czas i miejsce, szczególnie jeżeli w domu się ma dwójkę dzieci, to tak bardziej człowiek by tą energię chyba patrzył skierować w te dzieci. Ja to patrzyłem bardzo pod kątem, że to jest impreza dla dziecka, a nie, a to jest fajny pretekst, żeby spotkały się mamy. Jeśli ktoś z oczekujących ojców ma wątpliwości, po co to, na co to, a chce zrobić swojej partnerce przyjemność, niech nie podchodzi do tego jak pies do jeża, jeśli oczywiście mama czuje się dobrze i ma ochotę na takie świętowanie z przymrużeniem oka. Po drodze życia dziecka jest tyle imprez, urodzin i chrzciny, ale z drugiej strony ta ma tyle cech właściwych sobie, których nie ma na innych imprezach. No bo mówię, bo tak dziewczyny we własnym gronie mogą się spotkać tak naprawdę co? Na panieńskim. Potem jest mnóstwo deklaracji, musimy to powtórzyć i się nie spotykają. I teraz sobie wyobraźmy, że każda z tych dziewczyn też zorganizuje baby shower i też zaprosi koleżanki. No to się robi po drodze kilka tych imprez i to jest fajna okazja, żeby te dziewczyny się spotkały. Szczególnie, że przyszło bardzo wiele mam z dziećmi i to też była świetna sytuacja właśnie, żeby te mamy mogły wyrwać się z domu, się wymienić doświadczeniami. Bardzo fajna impreza. No jeśli tak do tego podejść, to czemu nie, prawda? Ale musu oczywiście nie ma i jak do wielu spraw i do baby shower wypada podejść z dystansem. Formuła jest dowolna, można ją modyfikować na wszelkie sposoby. Kuba, mistrz empatii, można powiedzieć, stanął na wysokości zadania, a już od kilku miesięcy cieszy się wyczekanym synem Kornelem. Pępkowego znów nie było, ale Kubę pozdrawiam. No i tak sobie myślę, jeszcze patrząc na zapis baby shower, baby shower, no wszystko jest jasne, zgadza się, prawda? Się zgadza się. Oczywiście, że tak. Dobrze. No takie mody, proszę państwa, są. Kto chce, musu nie ma. Nie ma. Krystian Hanke, bardzo dziękujemy. Te smaki i zapachy, sytuacja jest rozwojowa. Lizanie znaczków, lizanie gumy arabskiej, ale wśród kultowych przekąsek z lat 80. i wcześniejszych, no jeszcze jest biała kreda szkolna. Ach, jak ona wtedy smakowała. To już nie to, co współczesna kreda, ta z supermarketu, barwiona, chińska z odkami. Nie. No już takiej kredy, jak kiedyś się nie kupi, już nie można popróbować. A i słychać to tęskno w głosie u pana. No, takiej kredy już nie ma. Autopromocja. 50 lat temu zawitała tam załoga czołgu Rudy wraz z nieodzownym towarzyszem psem Szarikiem, czyli ekipa kultowego serialu Czterej Pancerni i Pies. W najbliższy czwartek do Kłodzka dotrze radiowa Trójka. Trójka wraca do korzeni. Sprawdzimy, czy załoga Rudego zostawiła po sobie pamiątki. Zejdziemy do podziemi miasta, a nawet do pobliskiej kopalni złota oraz wybierzemy się na wycieczkę w góry. A to wszystko w porannej i popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki oraz w programie Do Południa. Do usłyszenia. Paulina Kozion-Bąk. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent bielizny termoaktywnej Active Wool. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Zachwycający design, 238 koni i sportowe skórzane fotele. Czy to naprawdę miejski SUV? Tak, to Lexus NX F-Sport Edition. Teraz w specjalnej racie już od 1740 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. Przyjdź do najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Moja własna firma zaczęła się od dobrego pomysłu i mini biura na poddaszu. Dziś zatrudniam pracowników, mam stałych klientów i sprawdzonego sprzedawcę gazu. To Tauron, bo ma świetne ceny i zapewnia pomoc fachowców w razie potrzeby. Tauron przypomina, masz firmę, masz pomoc fachowców i gaz tańszy nawet o 5% niż u największego sprzedawcy w Polsce. Zadzwoń i sprawdź. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Właśnie minęła 7:30. Anna Kowalik-Brankati. Prawie 8 tysięcy dowodów rejestracyjnych zatrzymali od początku roku policjanci w ramach akcji Smog. Dziś rano policja rozpoczęła kolejną taką akcję. Weźmie w niej udział około 5 tysięcy funkcjonariuszy. Podczas kontroli oprócz jakości spalin sprawdzą także ogólny stan techniczny pojazdu. Zatwierdzenie kandydatury Janusza Wojciechowskiego to wielki sukces rządu, mówi minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Wczoraj polski kandydat na unijnego komisarza do spraw rolnictwa otrzymał jednogłośne poparcie wszystkich grup politycznych w Parlamencie Europejskim. Ta jedna z najważniejszych tek w Komisji Europejskiej. Wspólny budżet na wspólną politykę, około 40% środków unijnych. To jest naprawdę coś potężnego i wielka nadzieja zarówno dla Polski i na wyrównanie dopłat i na uczciwe traktowanie rolnictwa w naszej części Europy. Zielone światło Komisji Rolnej oznacza, że Janusz Wojciechowski dołączył do grona ponad 20 kandydatów z pozytywnymi rekomendacjami. Głosowanie nad całym składem komisji 23 października. Włosi odchudzają parlament. Izba Deputowanych przegłosowała ustawę o redukcji liczby parlamentarzystów o 1/3. Mimo burzliwej dyskusji ustawę przyjęto ogromną większością głosów. Redukuje ona liczbę deputowanych z 630 do 400, a senatorów z 315 do 200. Pozwoli to zaoszczędzić Skarbowi Państwa 100 milionów euro rocznie. Głosowanie w Izbie Deputowanych było ostatnim krokiem parlamentarnej ścieżki legislacyjnej. Ustawę przyjął wcześniej włoski Senat. Kolejne wiadomości w Trójce o 8:00. Ekonomia w Trójce. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. A Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Fuzja Orlenu i Lotosu coraz bliżej. Płocki koncern dokładnie prześwietlił spółkę z Gdańska. Zakończyło się tak zwane due diligence. Teraz czas na ruch Komisji Europejskiej. Ta na wydanie decyzji ma czas do 22 stycznia, mówi Robert Śleszyński z Orlenu. Jesteśmy, można powiedzieć, zasypywani setkami pytań na bieżąco. Równolegle wypracowujemy środki zaradcze, gdzie jakby komisja zgłasza, że ta koncentracja może być za duża. I zakładamy, że właściwie lada chwila się porozumiemy. Orlen ma około 35% polskiego rynku paliwowego i jest największą firmą z sektora w Europie Środkowo-Wschodniej. Działa też na Litwie, Słowacji, w Czechach i Niemczech. Fuzja spółek była jednym z tematów zakończonego wczoraj kongresu 590 w podrzeszowskiej Jasionce. Pojawiło się na nim około 6 tysięcy osób. To jedno z najważniejszych wydarzeń ekonomicznych w kraju. Za godzinę relacja naszej korespondentki. Do 28 października firmy mogą zgłaszać udział w drugiej edycji programu GovTech Polska. Chodzi o przygotowanie dla administracji czy spółek Skarbu Państwa nietypowych rozwiązań. A jakich na przykład? Przykładowo Tauron poprosił startupy, aby dostarczyły taką aplikację, która robi zdjęcia dachów poszczególnych budynków i identyfikuje, czy warto zainstalować na tych dachach instalacje fotowoltaiczne. Mówi Justyna Orłowska, dyrektor GovTech Polska. Zwycięzcy konkursów mogą liczyć na kontrakty warte od 300 tysięcy do 600 tysięcy złotych. Pełne opisy zamówień są na stronie konkursy govtech.gov.pl. W Polsce dziś kalendarz ekonomiczny świeci pustkami, ale za oceanem Rezerwa Federalna, odpowiednik naszego banku centralnego, opublikuje tak zwane minutki, czyli protokół ze spotkania bankierów centralnych, mówi Mariusz Adamiak, analityk PKO BP. Zapis dyskusji ze spotkania, na którym podjęto decyzję o drugiej w tym roku obniżce kosztu pieniądza, może rzucić więcej światła na dalsze plany Rezerwy Federalnej. Równolegle wiele dzieje się w sferze polityki gospodarczej. Za granicą wznowienie rozmów handlowych USA z Chinami i negocjacje brexitowe, a w kraju interpretacje wyroku TSUE w sprawie frankowiczów i próba oceny, co z ekonomicznego punktu widzenia przyniosą niedzielne wybory. I zaglądamy jeszcze na rynek walutowy. Euro o poranku kosztuje 4,32, dolar 3,94, frank 3,97, a za brytyjskiego funta płacimy 4,83. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. W środę zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, a na zachodzie i północy będzie również mogą się pojawić rozpogodzenia. Przelotne opady deszczu, temperatura maksymalna od 9 stopni na Podhalu, 11 na Podkarpaciu, 12 nad morzem, do 17 nawet na Dolnym Śląsku. I przypominamy, że idzie ciepło, idzie trójka. Program trzeci. Autopromocja. To ostatni piątek przed wyborami do parlamentu. Specjalnie dla Państwa podsumowanie kampanii wyborczej, analizy politologów i przewidywania komentatorów. Prześwietlimy też wszystkie obietnice, od politycznych po gospodarcze. W ten piątek między 6 a 9 zaprasza Patrycjusz Wyżga. O 9 śniadanie w Trójce, a w nim Beata Michniewicz i politycy. A o 10 Wojciech Surmacz w programie Winien i Ma. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Mega, mega, nie Barbara, żyjemy. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. Urodzinowe mega okazje w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung 50 cali 4K Ultra HD, Smart TV HDR, Wi-Fi teraz za jedyne 1799 zł. Włączamy niskie ceny. No i przyszła już jesień. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Wie pan, jakiś taki słodki, egzotyczny, kwaskowy, ale nie za bardzo. Jeżeli najważniejsze to odpowiednio dobrany koktajl białkowy, kup na Allegro suplementy i odżywki wspierające rozwój sylwetki. Pobierz aplikację Allegro i znajdź to, co najważniejsze teraz. Szanowni Państwo, mówi Wasz kapitan. Proszę o zapięcie pasów, bo w polskich liniach lotniczych LOT trwa jesienna promocja. Tylko teraz bilety na rejsy od listopada do marca w wyjątkowych cenach. Europa w obie strony już od 199 zł. Azja i Ameryka Północna od 1669 zł. Wybierz swój kierunek. Kup dziś i lataj taniej. Bądź naszym gościem. Polskie linie lotnicze. LOT. Zapraszamy na lot.com i do biur podróży. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co 23 minuty będzie ósma, wiesz co, ale ludzie to są naprawdę. Co się stało? Powiedziałem, że mam za krótkie nóżki, żeby jeździć motocyklem. Ile radości w internecie. 71335. Pan Robert podpowiada, że chopper albo cruiser, chyba się tak powinno czytać. To wtedy się nadaje. I tu jeszcze pani Jagoda napisała, że ona ma 1,59 m i bez problemu dosięga do ziemi. No przecież nie masz. No właśnie, dobrze. Piotr Metz, dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry, obiecałem i dostałem zgodę, żeby przyjść. Ledwo zdążyłem. Tak, mieszkańcy Warszawy, uwaga, na trasie Łazienkowskiej i na Wisłu Stradzie. Naliczyłem 9 stłuczonych samochodów. Proszę ostrożnie, to jest ten punkt, gdzie się przecinają. Dokładnie na moście. Ale nie o tym. Nie o tym, bo będziemy zaczynać nowy cykl. O nowym serialu, który zaczyna się dziś. Serial, można powiedzieć, specjalny. Nasz bohater występował już o 7.40 w poranku, ale występował, jeżeli chodzi o swój najważniejszy macierzysty zespół Ikonę. Ale, jak to u muzyków bywa, pracował też wielokrotnie na własną rękę, albo firmując płytę swoim nazwiskiem, ewentualnie estradową ksywą, którą zna cała Polska, albo jako gość w przeróżnych projektach, bo nie dość, że chętnie go zapraszają, to on chętnie takie zaproszenia przyjmuje. A dodatkowo 18 października, to już całkiem niedługo, ukaże się jego kolejna płyta firmowana po prostu Muniek Staszczyk. I to jest bohater naszych porannych spotkań na najbliższe dni.

krajobraz z Wilgą i Ludzie, Moniek Staszczyk, wykonanie drugie, ostatnie. Zaskakujące, przyznasz. Tak, zaskakujące. Moniek będzie opowiadał o swoich solowych piosenkach. Spotkasz się? Tak. Proszę przekazać serdeczne pozdrowienia od... Tak zrobię. Słuchaczy Trójki. Piotr Metz, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. I usłyszymy się jutro o poranku. Za 15 minut będzie 8. Zapraszamy do Trójki. Podstawówki, technika, licea, w sumie około 1000 szkół w całej Polsce bierze udział w programie Młodzi Głosują, który już prawie od 25 lat prowadzi Centrum Edukacji Obywatelskiej. Akcja polega na przeprowadzaniu szkolnych prawyborów, w których biorą udział uczniowie. Dziś na przykład takie głosowanie odbędzie się w Kwilczu, w Wielkopolsce i w stołecznym liceum imienia Hoffmanowej. Jak się okazuje, chętnych nie brakuje. Każdy Polak powinien jednak wiedzieć, kto rządzi. Te wszystkie dramy polityczne są ciekawe dość zawsze. Ten cały sosik, gęsty taki? Tak, tak, to jest bardzo ciekawe. Czasem można się pośmiać. Tutaj mamy lokal wyborczy. No, za chwilę wybory, ale tutaj teraz jeszcze lekcja WF-u i gra w ping-ponga. Wchodzimy? Możemy wejść. Czyli co, te stoły będą usunięte i co, tu będzie lokal? Stoły będą usunięte, będzie lokal wyborczy, rozstawione będą stoliki dla komisji wyborczej. Joanna Dominiewska, uczennica klasy drugiej i współorganizatorka wyborów w warszawskim liceum imienia Hoffmanowej. Będą klasy podchodziły do poszczególnych stolików, będą podpisywali listę wyborców i następnie dostaną kartę do głosowania, tylko i wyłącznie do Sejmu, i będą mogli oddać swój głos na wybrany komitet wyborczy. Zależy nam na tym, żeby właśnie to było takie święto w szkole. Michał Tragarz z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Więc też zachęcamy dyrektorów do tego, żeby rzeczywiście to nie było gdzieś boczkiem na korytarzu, tylko żeby to był rzeczywiście porządnie przygotowany lokal wyborczy, zarówno z miejscem dla komisji, jak i miejscami do tajnego głosowania. Będzie urna na pewno, z koterami mamy chyba największy problem, ale myślę, że rozwiążemy ten problem w inny sposób. Po prostu wykorzystamy może właśnie stoły do ping-ponga. To są grupy kilku do kilkunastu uczniów, uczennic, którzy są takimi, można powiedzieć, liderami tego programu i oni odpowiadają za to, żeby przygotować te wybory, być tą uczniowską komisją wyborczą, która będzie prowadzić głosowanie właśnie zgodnie z tymi wszystkimi procedurami i też policzy głosy i ogłosi wyniki wyborów. I też odpowiadają za to, żeby promować oczywiście tę akcję. Ósme klasy u nas tworzą taki zespół. Marcin Lejman, wicedyrektor w szkole podstawowej w Kwilczu. Uczniowie klas szóstych, siódmych i ósmych biorą udział w głosowaniu, także jest to dla nich taka lekcja wiedzy o społeczeństwie w praktyce. Niekoniecznie na sucho, tylko czytać o tym, czy po prostu oglądać na lekcji, mogą sami wczuć się w rolę. Liczymy na dość wysoką frekwencję. Jakub Tworek, uczeń klasy drugiej w warszawskim liceum imienia Hoffmanowej. Zadowalałaby nas w okolicach 70%, jednak wiemy, że w rzeczywistości wynosi ona w okolicach 50%, dlatego prowadziliśmy kampanię profrekwencyjną, wywiesiliśmy mnóstwo plakatów. Ja do niedawna w ogóle nie interesowałam się polityką, ale uświadomiłam sobie ostatnio, że jednak im wcześniej zacznę patrzeć na to, co się dzieje w naszym kraju, to tym lepiej, będę bardziej świadoma tego i w przyszłości będzie mi dużo łatwiej zorientować się, na kogo mogę głosować, z kim się zgadzam, z kim się nie zgadzam. Tak jak się pytałam, to w tym roku najbardziej interesujące są sprawy ekologii. Patrycja Malanowicz, nauczycielka WOS-u w liceum imienia Hoffmanowej. Za to zupełnie nieważna jest dla nich taka polityka prorodzinna, to o czym się mówi, na przykład 500+, emerytura, trzynastka. To ich w ogóle nie obchodzi. W naszej klasie mamy bardzo dużo osób, które są zainteresowane polityką i rzeczywiście mamy, można powiedzieć, podział pół na pół, prawicowy i lewicowy, więc są to dość ciekawe dyskusje często. Czyli jest gorąco. Myślę, że potrafimy się słuchać. Dyskutujemy zdecydowanie kulturalniej niż politycy na naszej scenie politycznej. List szkół objętych programem, a także wyników uczniowskiego głosowania można szukać na stronie młodzigłosują.pl. Młodzigłosują.pl, a uczniowskim zainteresowaniom politycznym przyjrzał się Kuba Witkowski. 2-2 i 7 trójek, być może państwa szkoła także głosuje. A jeśli chodzi o szkołę, to słuchacz się przyznał, że lubił sobie zjeść trochę kredy. Ja dzwonię w sprawie kredy. Tutaj mam taką propozycję dla pana, który lubi kredę, taką z dawnych lat. Robiliśmy niedawno remont w placówce, w której pracuję i znaleźliśmy taką kredę. Mam 4 kartony, jeżeli pan by chciał, to proszę o kontakt. To jest rocznik 70. Jest to kreda uniwersyteczka, także w sam raz dla koneserów. Bardzo chętnie udostępnię. Doskonały rocznik. 70. Uniwersytecka. O, te świecą szukać. Znów nie tak, latarnie trafił szat i nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. I nic nie widać wcale, jak w podrzędnym kryminale. Kryminale. A gdy mnie odwiedzić chcesz, omijaj odchody psie, się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi, że się źle po tym chodzi, ale kogo to obchodzi. Obchodzi. Na podwórku jasno, na balkonach kwitnie życie. Bywa głośno i ciasno, aż do bladego świtu. Choć sen się odwleka, to raczej nie narzekam. Wolę niż długie spanie, to nocne bratanie. Ktoś coś powie takiego, że aż miło posłuchać mądrego. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Dobrze, że minęła pora na szacunek dla telewizora. Nocą i WW. Nowe nagranie za 8 minut 8, a więc pora najwyższa. Sprawy muzyczne. Muzyczny rozkład jazdy. Krystian Hanke. Tak zerkam za okno, bo nocą to my wstajemy, a niedługo nocą będziemy pierwszy muzyczny rozkład jazdy prezentować jeszcze. Zerkasz, bo rozgrzewają się nasi siatkarze, ale miałem nie mówić. Nie, nie mów wyniku. Jaki jest wynik rozgrzewki? Na rozgrzewki. Wynik rozgrzewki na razie wygląda obiecująco. Wilfredo wygląda na rozgrzanego. Tak, zdecydowanie. Ale co będzie, to boisko zweryfikuje. Tak. O, widzę, że kolega się podciągnął w szlagierach. Staram się. Wie pan, dwa ważne mecze eliminacyjne przed nami. Mówią, że ten jeden to nie będzie łatwo, a drugi to zobaczymy. No dobrze, to w takim razie przejdźmy do świata muzyki, bo on taki trochę bezpieczniejszy. Nową piosenkę opublikował ukrywający się za nazwą Caribbean Dance Nath. Zatytułowana jest ona Home. Jest bardzo popularny muzyk, choć nie wszyscy go znają. To raptem 2,5 minuty oparte na samplu piosenki także zatytułowanej Home, śpiewanej przez mało znaną wokalistkę Gloria Barnes w roku 1971. Ostatnia płyta Caribbean ukazała się w 2014 roku. Taka bardzo taneczna i tropikalnie brzmiąca Our Love, czy Home zwiastuje bardziej stonowany i soulowy kierunek, powinniśmy wkrótce się dowiedzieć. Wraz z nową piosenką poznaliśmy plany koncertowe Dana Snatha. Kanadyjczyk spędzi w Europie cały kwiecień. Pierwszy tydzień to występy na wyspach, potem pewnie już dobrze zaplanowana przerwa i ostatnie 10 dni na stałym lądzie. Najbliżej nas 22 kwietnia w Lipsku, dzień później w Pradze i następnego dnia w Wiedniu. No szkoda, że na tej trasie nie ma Polski. Ale kwietniowe wycieczki do europejskich stolic i miast jak najbardziej polecam. Zdaje się, że także na letnich festiwalach będzie można z Caribbean się spotkać, więc jeszcze nie zasypiajmy gruszek w popiele. Konkretów jeszcze na razie brak, ale 15 sierpnia szykuje się specjalny koncert w Berlinie Caribbean z przyjaciółmi. To także niedaleko Polski. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home, I'm home. Yeah, she's going home. Baby, I'm home, I'm home. Bardzo ładnie to brzmi. Takie zremasterowane, zrekonstruowane nagranie. No ale jeśli o planach, to słowo jeszcze. Robert Smith zapowiedział, że nowej płyty The Cure. No i teraz takie oczekiwanie. Nie będzie, czy... Nie, możemy nie. spodziewać się za Otóż tydzień. Otóż doskonale, wkrótce. Jeszcze nie za tydzień, ale wkrótce. Myślę, że pierwszy singiel ukaże się na święta Bożego Narodzenia albo trochę wcześniej. W tej chwili nosi tytuł Live from the Moon, ale to się na pewno zmieni. Ostatnia płyta zatytułowana 4.13 Dream ukazała się w roku 2008. Być może, albo w zasadzie 4.13, bo to 4 minuty 13 sekund. Być może zatem drugą dekadę XXI wieku The Cure zamkną bez wydania choćby jednej płyty, ale na następne zdaje się, że nie trzeba będzie czekać tak długo. Smith zdradził, że równolegle powstają dwie kolejne płyty. I co? I co teraz? No właśnie. Pierwsza płyta z bardziej otwartymi kompozycjami, druga bardziej szalona i hałaśliwa. Dobrze, że panowie z The Cure nie patrzą sobie w metryki. Tak trzymać. W takim rytmie dziś o poranku troszkę. To zobaczymy, czy teraz zmienimy rytm. Jak to zabrzmi? Gitara już jest. Rozgrzewają się jak nasi siatkarze przed meczem z Rosją. No, będzie to jakąś perkusję? Tu będzie jakoś szybciej chyba. Bardzo proszę. W mocnych słowach o nagrodach Grammy wypowiedział się Patrick Kenny, perkusista. Proszę bardzo. Duetu The Black Keys. Dbając o piękno polszczyzny, trudno przytoczyć dosłownie jego wypowiedź, ale zaczął od tego, że żaden z jego ulubionych zespołów nie ma tych takich i owakich Grammy. The Clash nie mają takich i owakich Grammy. Co to są te takie owakie Grammy? Serio? Co to w ogóle jest? Troszkę zmieniłem. Czy ktokolwiek, kto się nami interesuje, w ogóle to ogląda? Nie sądzę. W 2014 roku The Black Keys byli nominowani do Grammy za piosenkę właśnie tę, Lonely Boy. Kenny stwierdził, że gdyby wtedy dostali statuetkę, miałoby to negatywne konsekwencje dla zespołu. I znów cytat. Widziałem ten scenariusz w przypadku wielu grup. Stajesz się potem przedszkolakiem. My byśmy się nie zmienili, ale chodzi o to, że zaczynają pojawiać się nowi fani, kapryśni i irytujący. Mamy nadzieję, że przedszkolaki teraz nie słuchają i mają na przykład zajęcia z rytmiki, bo może kiedyś będą jak The Black Keys. Społeczne. Raz na 4 lata każdy z nas może decydować o przyszłości całej Polski. Nie przegap tego momentu. Wybory parlamentarne 13 października. Sam zdecyduj o losie swoim, swojej rodziny, przyjaciół i kraju. Nie trać głosu. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, porozmawiajmy o literze V. Moje zdanie? Poezja. Skonfundowani? Sami posłuchajcie. Słów, przesłów, przesuwać. Zapytacie mnie czujnie. V w słowie przesuwać? Czy to aby nie błąd? Nie, nie, nie, ponieważ Volvo przesuwa koniec roku. Teraz SUV Volvo XC40 z rocznika 2020 w cenie z 2019 roku. I to za zapłatą, opłatą, ratą od 680 zł netto miesięcznie. Volvo. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku.